صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi mecma'in. Sevgili dinleyenler, yaşamış olduğumuz bu dünya hayatı Allah Azze ve Celle'nin bütün insanları imtihan ettiği bir alandır. Kimileri bu dünya hayatını başarıyla geçecekler, kimileri de dünya hayatında kalacaklardır. Allah Azze ve Celle'nin insanları değişik değişik imtihan metotları vardır. Zira Allah Azze ve Celle insanları imtihan ettiğini ayet-i kerimesinde ifade etmiş ve ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Andolsun ki biz sizlerden hanginizin daha iyi amel edeceğini imtihan etmek amacıyla ölümü ve hayatı yarattık. Allah Azze ve Celle'nin insanları yaratmasının tek gayesi kendisine ibadet noktasında karşılaşacakları imtihanlarda başarılı olup olmamalarını denemesidir. Allah-u Teala bütün insanları ibadet için yaratmış ve bu şekilde kendisine ibadet edilmesini istemiştir. İbadet ederken insanların karşılaşacakları musibetler, belalar, sıkıntılar ve bunun gibi İslam dini uğruna sıkıntı ve zorluklardan da ecir alacakları daha önceki derslerimizde ifade edilmişti. Bütün müminlerin bu dünya hayatında imtihana tabi tutulacağı alanlardan bir tanesi de fakirliktir. Allah Azze ve Celle kimilerine çok fazla mal verir, kimilerine de az mal vererek onları imtihana tabi tutar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cömert olmak, fakirlere yardım etmek, fakirlikten de gocunmamak, fakirlikten de sıkılmamak Allah Azze ve Celle'nin kendisine takdir etmiş olduğu bu kadere isyan etmemek noktasında şöyle bir hadis buyurmuştur. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İnne min ummeti men lev ata bâbe ahadakum fesâlehu dinâren lem yu'tihi iyyâhu. Ümmetimden öyleleri vardır ki birinizin kapısına gelse de bir dinar istese vermezsiniz. Ve lev sâlehu dirhemen yu'tihi iyyâhu. Fakat bir dirhem istese yine vermezsiniz. Ve lev sâlehu fulusen lem yu'tihi iyyahu. Bir kuruş istese onu da vermezsiniz. Ve lev se'alallâhe el cennete le'atâhu iyyahu. Fakat o Allah'tan cennetini isteyecek olsa derhal verir. Ve lev se'alahu ed-dünya lem yu'tâha iyyâhe. Şayet dünyayı isteyecek olsa onu vermez. Ve mâ yemne'uha iyyahu lehevânihi aleyhi. Dünyayı ona vermemesi o zatı hakir gördüğünden dolayı değildir. Su'u tamreyni la yu'bihu lehu. Öyleleri eski elbise giyerler, kimse de onlara iltifat etmez. Lev yuqsemu alallahi azza ve cel le eberrahu. Ama bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkartır buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam davetini kabul edenlere baktığımızda sadece garip insanları ve fakir insanları görürüz. Onun davetine sadece garip ve fakir insanlar cevap vermişlerdi. Alabildiğine zenginlik içerisinde, şan ve şeref içerisinde, makam ve mevki içerisindeki insanların hiçbir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davetine icabet etmemiş, zenginliklerinden, mal ve mülklerinden dolayı dünya hayatının zevki sefasına dalmışlardı. Onlar Allah Azze ve Celle'nin davetini sırf sahip oldukları mal ve mülk sevdasından dolayı kabul etmemişler, tevhid davetini reddetmişlerdi. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu: bu din garip geldi ve garip gidecektir. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu buyuruyordu: İslam davetini kabul eden insanların hepsi de garip, fakir, köle ve zavallı insanlardı. Ama zenginleri ise asla bu davete yanaşmamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam daveti fakir insanların omuzları üzerinde yükseldi. Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asıl fakirliğin maddi fakirlik değil, belki asıl fakirliğin manevi fakirlik olduğunu onlara öğretmişti. Onlar şunu çok iyi biliyorlardı: bu dünyada asıl fakirlik maddi şeylerle ölçülmez. Asıl fakirlik ahirette Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tabiriyle iflas eden kişi olmaktır. Bu dünyada Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerine sıkı sıkıya yapışan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyle amel eden kişiler bu dünyada gerçek zengin kişilerdir. Bunlar mal ve mülke ehemmiyet göstermezler. Kendileri her ne kadar fakir olsalar bile, her ne kadar muhtaç olsalar bile önce kendi kardeşini düşünür, önce ona vermeyi, önce onu yedirmeyi düşünürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durumuna bakıldığında yahut da sahabelerin durumuna bakıldığında bundan farklı bir manzara göremezsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin en son peygamberi ve bütün insanlığa gönderilen peygamberi olduğu halde kendisi de diğer peygamberler gibi gayet fakirdi. Efendimizin davetini sırf fakir olduğu, malı ve mülkü olmadığı gerekçesiyle reddetmişlerdi. Çünkü gözlerini maddi hırs ve dünya meta'ı bürüyen insanlar şan ve şerefi, makam ve mevkiyi başka yerlerde arıyorlardı. Onlara göre bir peygamber ancak ve ancak çok zengin olmalı, makam ve mevki sahibi olmalı, insanlar arasında bir konumu olmalıydı. Bütün peygamberler sırf fakir olmaları, dünyalık hiçbir şeye sahip olmamaları sebebiyle reddolunmuşlardı. Müşrikler peygamberleri reddetmişlerdi ve şöyle diyorlardı: muhakkak ki siz bizim içimizdeki en zavallı kişilersiniz, en garip kişilersiniz. Bizim size iman etmemiz mümkün değil diyorlardı. Sevgili dinleyenler, bütün peygamberlerin döneminde ve hatta zamanımızda bile iman eden insanlara, Allah Azze ve Celle'nin dinine tabi olan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, sünnetlerine tabi olan insanlara baktığınızda pek azı müstesna olmak üzere zavallı ve garip insanları görürsünüz. Bu işte bir bakıma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin gittiği yoldur. Dünya hayatı, mal ve mülk sevgisi insanların kalplerine girince o kalpte Allah Azze ve Celle'ye itaati bulamazsınız. Bundan dolayıdır ki bütün peygamberler dünya malına karşı temkinli yaklaşmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle birlikte dünya malına hiç teveccüh etmemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifte ümmetinden bazı insanların çok cimri olacağını, herhangi birisi kapısına gelse, ondan herhangi bir yardım istese, biraz mal istese ya da en ufak bir yardım istese onun reddedileceğine, onun hor ve hakir görülerek uzaklaştırılacağına işaret etmekte. Fakir olanlar diğer müminlerden bir dinar isteseler bu çok görülür. Bir dirhem isteseler bu da çok görülür. En ufak bir yardımı dahi fakirlere vermekten imtina ederler. İşte Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdiği mal ve mülkü başkalarına tasadduk etmekten, başkalarına yardım etmekten çekinen insanları Allah uyarmakta, dünya hayatında her ne harcamışsa onu ahirette bulacağını ifade etmekte. Sevgili dinleyenler, insanlar içerisinde bazı fakir insanları görürsünüz. Onlar iffetlerinden dolayı hiç kimseden mal ve mülk isteyemeyen kişilerdir. Ayette de ifade edildiği şekliyle zühd sahibi insanlar tarif edilirken fakir olmaları, üstlerinde başlarında herhangi bir giysisi olmamasına rağmen insanlardan bir şey talep etmeyen o insanlar sanki zenginmiş gibi görükürler de gerçekte onlar bir lokma ekmeğe muhtaç insanlardır. Bu tür insanlar iffetlerinden dolayı, Allah Azze ve Celle'den korkularından dolayı hiç kimseden bir şey talep etmezler. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu: "Ey Ömer, insanlardan hiçbir şeyi istemeyin. Kim sabreder ve Allah'ın kendi fazlıyla onu zengin kılmasını isterse Allah onu zengin kılar. Eğer insanlara el açarsa, insanlardan bir şeyler beklerse Allah onu kendi o isteklerine ve hevalarına bırakır." Fakirlik hiçbir zaman ayıp bir şey değildir. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin insanlara için bir takdiridir. Rızık veren Allah'tır. Rızıklandıran Allah'tır. Allah kimi insanları çok fazla rızıklandırır, kimilerini de çok az rızıklandırır. Çünkü bu dünya hayatı bir imtihan hayatıdır. Her iki durumda da eğer insan Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getiriyor, Peygamber Efendimizin hadislerine amel ediyor ise işte bu insan asıl kurtuluşa ermiş insandır. Malı mülkü çok fazla olan insan ama Allah Azze ve Celle'nin kendisine emrettiği zekatı vermeyen, o malın hukukunu yerine getirmeyen insan için o mal ancak ve ancak bir fitnedir. Mekke müşriklerinin kendisiyle övündükleri şey malları, mülkleri, konumları ve oğullarıydı. Bütün peygamberlere bakıldığında onların karşılarına dikilen, onların Allah Azze ve Celle'den getirdiği emirleri ve ahkamları reddeden insanların hep zengin, mal ve mülk sahibi olan insanlar olduğu görülür. Çünkü onlar şöyle söylüyorlardı: "Siz asıl bizim mallarımızın peşindesiniz. Bizim iman etmemizi istiyorsunuz çünkü mallarımıza göz diktiniz." diyorlardı. Bu iftira bütün peygamberler yapılmıştır. Bütün peygamberlerin buna karşı verdikleri cevap da tek bir taneydi: "Biz sizden herhangi bir ecir istemiyoruz. Herhangi bir şükür de istemiyoruz. Bizim ecrimiz yalnız Allah'tandır." diyorlardı. Peygamberler yaptıkları her şeyi sadece Allah Azze ve Celle'nin kendilerine emretmesinden dolayı yapıyorlardı. Sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası için yapıyorlardı. Bu noktada herhangi bir çıkar beklemeleri, herhangi bir şey istemeleri onlar için asla düşünülemez. Bu bütün peygamberler için yapılan en büyük iftira olur. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zengin insanlar ve fakir insanlar hakkında şöyle buyurmakta: "Cennete bir göz attım. Bir de baktım ki çoğunluğunu fakirler oluşturuyor. Cehenneme de bir göz attım. Bir de baktım ki çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor." Efendimiz aleyhissalatü vesselam dünya hayatında Allah için çile çeken, Allah için eziyet gören ve sırf kendisini Allah Azze ve Celle'nin itaatine vermesinden dolayı dünya metaından gaflette kalan, dünya metaına tamah etmeyen fakir insanları bir gerçektir. Onlar için tek fayda, dünyalık fayda değil, sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasıdır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: "Mümin olan fakirler, mümin olan zenginlerden 50 sene önce cennete gireceklerdir. Önce cennette fakirler yerini alacaklardır. Ondan sonra zengin olan müminler cennete gireceklerdir." Allah Azze ve Celle zenginliği ve fakirliği insanları denemek için ve imtihan etmek için vermekte. Eğer zenginliğe ve fakirliğe kim sabrederse muhakkak ki o büyük bir ecir kazanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi hep şöyle dua ediyordu: "Ya Rabbi, azdıran zenginlikten ve azdıran fakirlikten sana sığınırım." Çünkü her iki nokta da insanı felakete götüren noktalardır. Çok fazla zenginlik insanın kalbine dünya sevgisi vermekte ve sırf dünya sevgisinden dolayı Allah Azze ve Celle'ye itaatten uzaklaştırmaktadır. Fakirlik ise insanları Allah Azze ve Celle'nin emirlerine bağlı kalmakta, zorlamakta, bir noktadan sonra insanları haramlara yöneltebilmektedir. Bundan dolayı fakirlikten ve zenginlikten Allah Azze ve Celle'ye sığınmıştı. Biz de çok zenginlikten ve çok fakirlikten Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz ve diyoruz ki: "Ya Rabbi, bizi iki şeyle imtihan etme. Çok fakirlikle ya da çok zenginlikle bizleri imtihan etme." İnsanların İnsan kalbi hangi şeye meyletmişse ona sevgi besler. Eğer kalp Allah Azze ve Celle'yi zikretmekle tatmin olmuş ise o Allah Azze ve Celle ile meşgul olur. Başka bir şeyle meşgul olmaz. Fakat kalp Allah Azze ve Celle'nin kelamıyla, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle hemhal olmamış ise, onlarla terbiye olmamış ise, o kalpte dünyaya ait olan sevgiler var ise, o insanların ıslah olmaları zordur. Çevremizde gördüğümüz fakir insanlar, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine tabi olan, onun ahkamlarını yerine getiren insanların dünyada nasipleri azdır. Çünkü onlar asla harama göz dikmezler, kazançlarını hep helal üzerine bina ederler. Haramların alabildiğine genişlediği, helal mal kazanmanın alabildiğine de zorlandığı bir fitne döneminde yaşıyoruz. İnsanların helal lokma kazanmaları artık hakikaten çok zor olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu. Haramın bulaşmadığı hiçbir şey kalmayacak. Eğer bir şeye haram bulaşmamışsa bile ona mutlaka tozu bulaşacak. İşte öylesine bir fitne döneminde yaşıyoruz. Böylesine bir dönemde kazançlarına helal, kazançlarına haram mal bulaştırmayan, geçindirmekle mükellef olduğu ehlini haramlara bulaştırmayan insanlar hakikaten büyük bir erdem içerisindedirler. Dünya malına tamah etmeyen insanları fakir olarak görürsünüz. Üstleri ve başlarını eski olarak görürsünüz. Aynı durum sahabilerde de öyleydi. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de ifade edildiği şekliyle ehli suffede kalan ashabın üzerine giyecek tek bir takım elbisesi vardı ve onların da çoğunun elbisesi yırtıktı. Hatta o kadar yırtıktı ki bazıları namazda rukuya ve secdeye eğildiklerinde kendilerini birbirlerine siper ederlerdi. Elbisenin yırtıklığından, elbisenin eskimişliğinden dolayı vücut hatlarının bazıları görünebiliyordu. Bundan dolayı ya elleri tutarlar ya da kendilerini birbirlerine siper ederler, bu şekilde namaz kılarlardı. Ama bu durum Allah Azze ve Celle katında onların değerlerini düşürtmüyor, belki onların değerlerini yükseltiyordu. İşte böylesi insanlar Allah Azze ve Celle'ye gönülden bağlı kalan, Allah'ın onlar hakkındaki bu kaderine gönülden razı olan insanlar Allah Azze ve Celle'den bir şey isteseler Allah onlara bunu hemen verir. Fakat onlar asla dünya hayatını düşünmedikleri için, asla dünya malına tamah etmedikleri için dünyalık olarak bir şey istemezler ve şöyle dua ederler. Ya Rabbi bizi ahirette selamete erdir. Çünkü asıl hayat ahiret hayatıdır. Dünya hayatı gelip geçici bir hayattır. Bizim istememiz gereken hayat ahiret hayatıdır. Sahabe bunu çok iyi bildiği için kendileri Allah Azze ve Celle'den asla dünyalık malı istememişlerdi. Allah-u Teala'nın böyle insanlara dünya malı hakkında herhangi bir şey vermemesi aslında onların dünya malına karşı hem tamah etmemeleri hem de onların ahiretteki mertebelerini arttırmaları içindi. Eğer bir insana dünya malından çok fayda verilmiş ise, çok mal ve mülk verilmiş ise o insanın ahiretteki ecri azalmış demektir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu haber veriyordu. Kendisine yiyecek ve giyecekten hiçbir şeyi bulamayan sahabiler gelip şikayet ettiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyordu. Muhakkak ki ben sizin aç kalmanızdan endişelenmiyorum. Fakat dünyanın bütün ziyneti ve bütün zenginliği ile üzerinize gelmesinden korkuyorum buyuruyordu. Çünkü dünya malı ne kadar fazla olursa insanların ahirette kazanacakları ecir de o kadar az oluyordu. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala bir ayet-i kerimesinde mal, mülk ve evladın gerçekte fitne olduğunu haber vermekte. Fakat biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle buradan şunu kastediyor. Eğer mal ve mülk insanları Allah Azze ve Celle'nin dininden uzaklaştırıyor ise, evlat, ehil, hatta ana baba insanları Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmekten uzaklaştırıyor ise, işte o zaman hem mal hem de evlat insan için hakikaten bir fitnedir. İnsanı ahiretten uzaklaştıran, dünyaya meylettiren bir fitnedir. Aksi halde eğer hem mal hem de evlat insanı Allah Azze ve Celle'nin yolundan uzaklaştırmıyor, aksine bunlara yöneltiyor ise, bu durumda mal ve evladın fitne olması düşünülemez. Çünkü Allah Azze ve Celle insanlara bu iki şeyi emanet olarak vermiştir. Her ikisinin sahibi de Allah Azze ve Celle'dir. mal sahibi olan bir mümin, malını Allah yolunda feda ettiği müddetçe malını zekatını verip fakiri ve fukarayı desteklediği, onları yedirdiği ve içirdiği müddetçe bu amelinden ecir kazanmakta. Aynı şekilde oğullarını Allah için yetiştiren ve oğullarını İslam'a feda eden, Allah'a feda eden bir kişi de yine bundan dolayı ecir kazanmakta. Bundan dolayıdır ki mal ve mülk aslında fitne değildir. Dünya hayatını bir imtihan alanı olarak bilen ve sadece ahiret için yatırım yapan ve sadece ahiret için çalışan müminlerden olabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.